Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Vessalatu vesselamu ala Resulillah. Aziz mümin kardeşlerim. Hepimiz biliriz ki Allah cennette yarattığı babamız Adem'i kendisinin sadece hikmetini bileceği bir nedenle şeytanla karşılaştırdı ve bugün bu topraklarda dünyada olmamız kader olarak tecelli etti. Allah dünyada kendi kuralları, kendi sözü en üstün olsun diye İslam, iman, kulluk, ibadet diye bizim isimlendirdiğimiz Müslümanca bir hayat istedi. İlk dünyaya ayak basanlardan son insana kadar Allah'ın herkesten istediği budur. Hepimizin bildiği değerli kardeşlerim, belki de çocuklarımıza hikaye olarak anlatabileceğimiz pek çok peygamber olayı vardır. Afetler görmüş, tufanlar görmüş kavimler vardır. Kuyuya atılmış peygamberler vardır. Destereyle ikiye bölünmüş peygamberler vardır. Bizim peygamberimiz var. Bizim peygamberimiz ve ilk Müslüman neslin yaşadığı şu dünya hayatı var. Aziz kardeşlerim, bütün bunlardan ortaya çıkıyor ki Allah dünyada insanın ona kulluk yaparak yaşamasını istedi. Ama bu isteğini de belli şartlar ve belli barajlardan sonra gerçekleşsin diye de bir düzen kurdu Allah. Bu düzende babamız Adem'i tuzağa düşüren iblisin de parmağı var. Bu iblisin parmağı yer yer dünyanın altını üstüne getirecek ağır olayların nedeni oldu. Hepinizin bildiği gibi Allah'ın en büyük kullarından birisi olan İbrahim aleyhisselamı ateşe attırmayı becerdi iblis. Yakamadı ayrı bir şey. Bir peygamberi ateşe attıracak kadar derin planlar yaptı. Hepimizin bildiği Nuh aleyhisselamın olayı var. Hepimizin bildiği Lut aleyhisselamın olayı var. Hepimizin bildiği Musa aleyhisselam olayı var. İsa aleyhisselam olayı var. Bizden önce dünya bu ismini saydığımız mübarek insanların çilesini çektiği olaylarla bu tarihe geldi. Bizim Müslümanlığımız, iman ettiğimiz Allah, inandığımız cennet, korktuğumuz cehennem, onlarla bu bahsettiğimiz büyük isimlerle aynı noktada kesişiyor. Aynı Allah'ın kullarıyız, aynı cennete girmek istiyoruz, aynı cehennemden korkuyoruz. Dolayısıyla bugün hayatımız kesinlikle onların yaşadığı hayattan daha rahat, daha sorunsuz olamaz. İblis insanlığın tufan göreceği ve bütün insanlığın boğulmakla tehdit edildiği büyük bir afetin planlayıcısı olduğu gibi, bu Nuh tufanı dediğimiz tufandan binlerce sene sonra İblis insanlığı yeniden büyük bir tufanın eşiğine getirmiştir. Getirecektir. Getirmesinde de bir sıkıntı yoktur. Değerli kardeşlerim, Muhammed Aleyhisselam'ın dünyası Nuh Aleyhisselam'ın dünyasıdır. Muhammed Aleyhisselam'ın yaşadığı hayat, dedesi İbrahim Aleyhisselam'ın yaşadığı hayattır. Musa Aleyhisselam, Muhammed Aleyhisselam'ın kardeşidir. İsa Aleyhisselam, Muhammed Aleyhisselam'ın çizgisindeki bir peygamberdir. Peygamberler, bir, davaları ve dinleri bir, ümmetlerde aynı kaderi yaşamaya mecbur insanlar demektir. Nuh Aleyhisselam'ın gününde iblisin projesi yeryüzünü suya boğmakla sonuçlandı. İbrahim Aleyhisselam'ın gününde ise şehir kadar büyük bir ateş yakılarak Allah'tan intikam almak için peygamberi ateşe atıldı. Bugün insanlık aynı Allah'ın aynı cennete davet eden peygamberlerden bir peygamberin ümmeti olarak sadece cuma akşamları, cuma günleri, Ramazan geceleri, bayram günleri, hacca hacıların gittiği günler veya ölünün tabuta konduğu gün Allah'ı, peygamberi hatırlayarak Müslümanlık yaşadıklarını zannedebilirler ama insanlık tarihinde bunun örneği yoktur. Nuh Aleyhisselam'ı gemiye mahkum eden iblis projeleri Nuh Aleyhisselam'ın öbür kardeşi olan Muhammed Aleyhisselam'ın ümmetini de tufana boğulmuş bir dünyada bir gemiye binmeye mahkum edecektir. Bu Müslüman olmanın, Allah demenin, cennete iman etmenin tabii sonuçlarından birisidir. Bedava Müslümanlık vaat edenler, sahte malları pazarlayan pazarlamacılar gibidirler. Sadece birisine bağlanmakla, bir yere ödeme yapmakla, sadece %1'e bile tekabül etmeyen ibadet kılıklı avuntularla meşgul olmakla, kimse Allah'ın peygamberi Nuh Aleyhisselam'ın, Allah'ın peygamberi İbrahim Aleyhisselam'ın, Musa Aleyhisselam'ın, İsa Aleyhisselam'ın, Lut Aleyhisselam'ın, Adem babamızın çektiği işkenceleri kendi hayatında yok kabul ederek iyi bir Müslüman, şirin bir Müslüman olarak Allah'ın huzuruna gideceğini asla ve asla inanmamalıdır. Evet, bizim illa işkencemiz, işkence altında olmamız gerekmiyor. Huzur içinde de yaşayabiliriz ama Allah'ın dinine iman etmenin bir faturası vardır. Bu faturayı kabul etmemiz gerekiyor. Değerli kardeşlerim, iman kardeşlerim, insanlık kardeşlerim, sizleri yarından itibaren çekilmez işkencelere, ölümcül sahnelere hazır olmaya davet etmiyorum. Gerçekleri bilmemiz gerekir diyorum. Eğer Rabbimiz bizi afiyet içinde yaşatırsa buna şükrederiz. Rabbimiz dert verirse sabrederiz. Hata edersek istiğfar ederiz. Mümin olarak Rabbimize gideriz. Ama bugün bir hakikatle karşı karşıyayız kardeşlerim. Belki insanlık topluca kılıçtan geçirilmiyor. İbrahim Aleyhisselam'ın ateşe atılması gibi bütün insanlık ateşe atılacak diye bir tehlikemiz belki yok. Ama İbrahim Aleyhisselam için kurulmuş koca bir ormanı andıran, yanan ateşten daha fazla bütün Müslümanların çocuklarını, insanlığı internet denen bir iblisle ahlaktan, Allah'tan koparan büyük bir tufan 7 milyar insanı cehenneme doğru sürüklüyor. Eğer Müslümanlar çocukları kablosuz bir cihazın elinde ahlaksız, Allah'tan utanmaz bir hayat yaşarken kendilerini annelik babalıklarını yapmış, Müslümanlıklarını yerine getirmiş kabul ediliyorsa, ediyorlarsa konuşacak bir şey kalmamış zaten. Ahlaksız çocukların, Allah'ı tanımaktan mahrum çocukların ebeveynleri olarak biz kendimizi ha 20. asırda 21. asırda yaşıyor kabul ettik, ha da Nuh Aleyhisselam zamanında tufanın dibinde yaşıyor kabul ettik. İkisinde de insan kaybolmuştu. İkisinde de peygamberin sözü yok sayılmış, insanlar cehenneme doğru koşmuşlardı. Afet, ha gemide kurtulan 100 kişi ve helak olan bütün insanlık, ha da afet, biz evlerimizde ahlaklı yaşadığımızı düşünürken milyarlar cehenneme doğru koşan bir hayat yaşanıyor. İkisinin afet olması arasında değerli kardeşlerim ne fark var? Sonu cehennem olduktan sonra ha Lut Aleyhisselam zamanındaki ahlaksızlıkla helak olmuşsun, ha internetin berbat hayatında ahlaksızlıkla Allah'ın huzuruna gitmişsin. Lut Aleyhisselam'ın kavmi belki de daha canlı bir ahlaksızlık üzerindeyken hiç olmasın biyolojik olarak anlamı olan bir sapıklığın üzerindeydiler. Sapıklık, çılgınlık, ahlaksızlık ama biyolojik olarak bir yere oturuyordu. Sanal alemden feda edilmiş ahlaklar bu dünyada mevcutsa biz kendimizi Lut Aleyhisselam'ın yaşadığı dönemin rezillikleri içerisinde buluyorsak dönemimizin filan asır olması neyi değiştirecek değerli kardeşlerim? Biz bugün nasıl bir dünyada yaşıyoruz? Camilerde bize tatlı hayaller anlatılması bir şey değiştiriyor mu? Kadir gecelerinde dua etmemiz, Aşure diye bir çorbayı dağıtmamız Allah'a bizi yaklaştırıyor mu? Ramazan'da verdiğimiz fitreler çalıp çırptıklarımızı örtüyor mu? Evlilikler nasıl olursa olsun biz hayırlısı Allah'tan demekle hayırlı oluyor mu? Güya nikahlarda hoca efendilere dua ettirdik diye boşanmaları önleyebildik mi? Çocuklarımızı ilahiyatlara gönderdik, imam hatiplere gönderdik diye hayalı, edepli, ana baba bilir oldular mı? Her sokağın başında bir cami var diye sabah namazına gençler, ihtiyarlar toplanıp camiye gidiyorlar mı? Gözümüzü açmak zorundayız kardeşlerim. Gözümüzü açmak zorundayız. İblis Nuh Aleyhisselam'ın oğluna sen bu tepeye çıkarsın kurtulursun, seni Allah boğamaz diye inandırmıştı. Şimdi benim gencime seni Allah boğamaz demiyor ama sen Twitter'a cevap verirsen iyi Müslüman olursun diye onu namazdan bile alıkoyuyor, Twitter'da mesaj yazdı diye Müslüman olduğuna inandırıyor. Şeytan, iblis dünkü kurnazlığıyla ta Adem Aleyhisselam'ı cennetten kovdurtan mantığıyla hala güçlü, hala aktif, ümmeti Muhammed'i Allah'tan koparmaya çalışıyor. Bunun için beni burada dinleyen mümin kardeşlerim, bacılarım, erkek kardeşlerim, delikanlılar, gençler, yerler, gökler, toprak, taş bilir ki, siz de hepimiz de biliriz ki, bir gün bu salondan katrilyonlarca daha kalabalık bir salonda toplanacağız. Sadece Allah olacak, başka hiç kimse olmayacak aramızda. O gün diller asla konuşmayacak. Asla. Diller susacak. eller konuşacak. Twitter kullanan tırnaklar konuşacak. Yürüyen ayaklar konuşacak. Oy atan eller konuşacak. Harama bakan gözler konuşacak. Susan hocaların susmuş dilleri konuşacak. Peygamber aleyhisselamın prestijini toplumda sarsmayı İslam, hocalık, Müslümanlık zannedenlerin kalemleri konuşacak. Yazdıkları kitaplar dile gelecek. Çıkardıkları fitneler konuşacak. Muhammed aleyhisselamı bu teknoloji çağında Hristiyanların ve Yahudilerin mutlu olacağı şekilde sünneti itibarsız, saygınsız hale getirmenin ne demek olduğu o büyük salonda, o büyük mahşer yerinde konuşulacak. Dillerimiz konuşmayacak o gün. Ellerimiz, ayaklarımız, organlarımız konuşacak o gün. Ve baş başa kalacağız. Bu gökler, bu yeryüzü, bu cemaat ve bu masum yavrular, bütün mahlukat şahit ki o gün Allah hepimizi hesaba çekecek. Biz de buna iman ediyoruz. Bu sözleri bugün burada sizin benden duyduğunuzu, benim bunları itiraf ettiğimi, sizlerin de duyup kabul ettiğinizi de Allah önümüze koyacak o gün. Nuh aleyhisselamın çocuğunun bile, Nuh aleyhisselam gibi bir peygamberin çocuğu olduğu halde İblise kandığını, Lut aleyhisselam gibi büyük bir peygamberin hanımının bile iblise kanabildiğini, İbrahim aleyhisselamı babasının ateşe atılırken seyredecek kadar merhameti gitmiş bir baba olduğunu Kur'an bize anlatırken, biz bunlardan bütün hayatımızı orijinal, kaliteli, Allah'a yakın bir Müslümanlık için belge olarak kullanmamız gerekirken, çocuklarımıza bunları hikayeler gibi anlatıp Müslümanlar olarak hayat stratejimizi bu peygamberlerin yaşantısı üzerinden niye düşünmeyi tefekkür etmediğimizi, neden hocalarımızın camilerde, okullarda, konferanslarında, kutlu doğum yapacak yerde ninni ninni söyleterek Peygamber aleyhisselamın sünneti bu toplumda ölüyor, kendisi her yıl Nisan ayında 20 defa doğsa bile sünneti ölmüş bir peygamberin doğumu bizim ne işimize yarayacak? İsa aleyhisselama bütün dünya yılbaşında doğum günü kutluyor da İsa aleyhisselamın peygamberliği güçleniyor mu? Şeriatı güçleniyor mu? Hristiyanlar Allah'tan korkuyorlar mı? Bu süreci niye böyle işletiyoruz da? Ateşe atılmış İbrahim, oğlu bile suda boğulmuş Nuh diye bir ders niye çıkarmıyoruz? Kardeşlerim, o kalabalık güne gidiyoruz. Tek tek gidiyoruz. Bir gün topluca herkes orada olacak ve anadan uryan olarak hepimizi ayağa kaldıracak Allah. O günü ben söylemesem Kur'an haykırıyor kaç ayetinde. Bunun için biz Kur'an'a iman etmedik mi o günü bize hatırlatsın diye. Cici sözler söylemenin anlamı mı kaldı? Topraklarımız gidiyor. Mukaddesatımız her türlü saldırı altında. Bunlardan daha değerlisi, billahil azim, Kudüs'ten daha değerli, Mescid-i Aksa'nın duvarlarından daha değerli, çok daha değerli, çok daha değerli, Kubbetüs Sahra'dan daha değerli, mümin bir gencin internet yöntemiyle, medya yöntemiyle rezilhaneye dönmüş sokaklar yüzünden ahlakının ve imanının gitmesi değil mi değer kardeşlerim? Bir gencin imanı kaybedip cehenneme düşmesi mi tehlikeli? Mescid-i Aksa'nın 5 sene Yahudinin esaretinde kalması mı tehlikeli? Felç görmüş, ayağa kalkamaz, eli hareket etmez, boynunu oynatamaz bir ihtiyar Ahmet Yasin bile Yahudi'den Mescid-i Aksa'mızı Allah'ın izniyle geri alır, alacak bir gün. Ama ahlakından taviz vermiş, imanını çürütmüş bir delikanlıyı kim Allah'a çevirecek tekrar? Ne olacak bu gençler? Biz sadece yollarımızın çiçeklerle döşenmesiyle, belediyelerin suyumuzu akıtmasıyla hayatımızı mutlu kabul edecek kadar ucuz bir insanlık yaşayan ümmet miyiz biz? Kardeşlerim, hacı hakikat beni haykırtıyor olabilir. Yanan yüreğim size lavlar püskürtüyorum gibi size hissettirebilir. İçimdeki hasreti, içimdeki yarayı lütfen siz de takdir edin. Gençliğimiz gidiyor kardeşlerim. Filan parti iktidara gelse ne olur? Filan ülke çökse ne olur? Filanca zengin 5 fabrika daha kursa ne olur? Biz ümmeti Muhammediz. Biz ahlak ümmetiyiz. Biz iffet ümmetiyiz. Allah'tan sonra gençlerin en çok anasından babasından çekindiği, onlara hürmet etmedikçe cennete girmeyeceklerine inandıkları bir ümmetiz biz. Kur'an bizi böyle terbiye etmişti. Kızların iffetini camilerimizin duvarlarından daha değerli görmüş bir ümmettik biz. Bu ümmet bunun için kuruldu. Bu ümmeti Allah çocuklar kız çocuğudur diye, diri diri toprağa gömülüyor diye alemlere rahmet olan Muhammed Aleyhisselam'ı göndermişti. Bu ümmet bunun için geldi. Şimdi Müslümanlar kendi doğurdukları kızlarını diri diri toprağa gömmüyorlar ama diri diri, çırılçıplak, tesettür görüntüsüyle de olsa mezardan daha beter sokaklara, parklara, pastanelere feda edebiliyorlar. Biz ümmeti Muhammediz. Orta Doğu'ya gelmiş bir kabile değiliz. Hindistan'da yoga ile eğitim görmüş din kılıklı bir örgüt değiliz. Miraç görmüş Muhammed Aleyhisselam'ın ümmetiyiz. Allah bize örnek olarak İbrahim'i, Nuh'u, Musa'yı, Adem'i, İsa'yı, Yuşa'yı, Şiit'i niye verdi? Bu hayat bizden önceki peygamberlerin hayatı böyle, bizden önceki müminlerin hayatı böyle, biz de böyle olacağız. Sabredeceğiz, kazanacağız, Kudüs'ü de kurtaracağız. Kudüs kadar, Kudüs kubbesi kadar başı değerli herhangi bir mümin kızımı da kurtarmadıkça ha Kudüs kurtulmuş ha esir olmuş diye ben cihadıma, çalışmama devam edeceğim. Ümmeti Muhammed kalitesi bu. Alemlere rahmet gelmiş peygamberin ümmeti olmak budur. Mescid-i Aksa'yı düşün. Somali'deki fakiri düşün, Suriye'deki mazlumu düşün, senin evinde başında küfrün balyozları inen beyni çürümüş yavrunu ihmal et. Bu dengesizlik, bu ölçüsüzlük bu ümmetin karakterinde yoktur kardeşlerim. Şeytan, iblis asırlardır projesi var. Bu projesi aslında Nuh Aleyhisselam'ın çocuğunu boğmak değildi. Çünkü canlarım, kardeşlerim, adınız gibi bilin ki iblis, iblis henüz dünyaya gelmeden önce Allah'ın en son bütün insanlığa peygamber olarak Muhammed diye birisini göndereceğini biliyordu. Onun için onun elindeki Nuh Aleyhisselam'ın gemisine binemeyip boğulanların geçici bir oyun, tezgahın tek bir bölümü olduğunu iyi bilerek çalıştı o. Firavun'u da kudurturken, Karun'u şımartırken, Musa Aleyhisselam'ı Yahudilerin elinde yalnız bıraktırırken de herhangi bir şekilde son olmadığını, asıl büyük kurtarıcının, alemlere rahmetin, kabilelere, Orta Doğu'ya, Asya'ya değil, dünyaya değil, bütün evrene, alemlere, 18 bin aleme gelecek Muhammed Aleyhisselam için hazırlanıyordu. Belki 10 bin senedir, 20 bin senedir o da miraca ne zaman çıkacak? Bakara suresini ne zaman teslim alacak Muhammed de? Ben de son oyunlarımı ne zaman oynayacağım diye binlerce senedir o da yatırım yapıyor. Cebrail Aleyhisselam da yaratıldığından beri Muhammed Aleyhisselam'ı bekliyordu. Gökler de bekliyordu, yer de bekliyordu. Kardeşlerim, genç kardeşlerim, kardeşlerim, Üsamelerim, Asiyelerim, Muhammed Aleyhisselam'ın kızları, Muhammed Aleyhisselam'ın çocukları, Allah Muhammed diyerek adını üçlü bir adın ortasına yazdıran delikanlılar, sizi belki milyonlarca senedir Cebrail Aleyhisselam da bekliyor. Aynı şekilde iblis de bekliyor. Kim kaparsa onun elinde kalacaksınız. Allah kendisinden kalan, yana kalanları cennetine yerleştirecek, firdevsine yerleştirecek. İblisin yanında tavır koyanlar, internete kurban gidenler, sokakları cennet zannedenler, parklarda ucuz ahlak piyasasında ahlakını pazarlayanlar, anne baba çiğneyenler, sabah namazını hayatın bir parçası olarak görmeyenler, Kur'an-ı Kerim okumayı herhangi bir şekilde lüks zannedenler, başörtüsünü tesettür zannedip kıyafetiyle mümin erkekleri perişan hale getirenler, aile huzurunun cennetten bir parça olduğunu, dağılan her ailenin müminler için kaybedilmiş bir kale olduğunu anlayamayanlar, Allah'ın dinini yaşamanın bir faturası olacağını, bu faturanın karşılığında da inşallah Adem babamızla, Nuh aleyhisselam babamızla, İbrahim dedemizle, Musa'mızla, Muhammed aleyhisselamımızla, Bilallerle, Alilerle, Ebu Bekirlerle, Adın cennetlerinde buluşuncaya kadar sabrederim, çilemi çekerim, Rabbine kavuşurum diyemeyenler çok pişman olacaklar kardeşlerim. Çok pişman olacaklar. Bu ümmet hiçbir şekilde sonu getirilemeyecek. Muhakkak Allah ve Muhammed diyen dünyada var olacaktır. Ama gidenler, bu gemiye binemeyenler asla ağlamaya bile fırsat bulamadan helak olacaktır kardeşlerim. İyi biliniz ki bundan kaç bin sene önce Nuh Aleyhisselam'ın yaptığı gemi hala ayaktadır. O gemi hala yolcu topluyor. O gün 82 kişi o gemiye binmişti. 82 kişiden fazla yolcu bulamadı. Siz filanca tefsir hocasının, filanca imamın kızının da şöyle olduğunu, filancanın çocuğunun ateist olduğunu, dolayısıyla ne yapalım demeyi asla tercih etmeyin. Nuh'un oğlu da Allah beni boğamaz demişti ama Allah onu boğdu, Nuh'un şerefini de göklere taşıdı. Bugün insanlara bakmayın, kimin oğluna, kimin grubuna bakmayın. Allah bakın nerededir o? Allah aziz ve züntikam olarak hala Allah'tır. Ebedi olarak öyle kalacaktır. Allah'tan yana olanlar mağlup olmaz, kayıp olmaz, dostlarını kaybetmez. Yaptığı amelleri kullarına olduğu gibi hasenat olarak geri veren bir Allah olarak Allah'tır o hala. Muhammed Aleyhisselam, Nuh'un kardeşi, Musa'nın kardeşi, İsa'nın kardeşi, İbrahim'in torunu Muhammed Aleyhisselam hala ateşte yanmayacak adayları arıyor. Ateşin yakamayacağı yürekler, internet dalgalarına kurban gitmemiş yürekleri hala Muhammed Aleyhisselam İbrahim'in torunu olarak kendisine çağırıyor. Bu gemi bugün Muhammed Aleyhisselam'ın kaptanlığında bir gemidir. Bugün kim şeytandan, iblisten kaçmak istiyorsa, o iblisin silahı ne olursa olsun, o silaha yakalanmak istemiyorsa Muhammed Aleyhisselam'ın gemisine binsin. Onun gemisi Kur'an'dır. O Kur'an'ın yardımcısı onun sünnetidir, hadisleridir. Gençler siz biliyor musunuz? Ey Müslüman kadınlar, Müslüman insanlar, siz biliyor musunuz? Nuh'un gemisine binmek de bir nasip meselesidir. Peygamber çocuğu olmanın bile bir faydası yoktur. Biz bugün eğer Muhammed Aleyhisselam'ın ümmetiysek, Allah bizi seçmişse, Muhammedun Resulullah demiş isek, bu geminin merdivenlerindeyiz. Merdivenlerdeyiz. Kaptan güvertesine yaklaştık. Ramak kaldı Allah'ın izniyle. Soluğumuz, baş kaptanımız Miraç görmüş. Allah'ın Sidretül Münteha makamına yükselmiş. Sevgili Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam bu delikanlılar peşinden gelsin diye 17 yaşındayken bunların eline sancak verdi. Babaları 25 yaşına geldiği halde hala bir ev anahtarı veremiyor. Muhammed Aleyhisselam fethet Roma'yı, anahtarları senin olsun diye 17 yaşında Hüsame'nin eline sancak verdi. Gelin, gelin şu çirkef dünyada, ahlakın sıfırlandığı dünyada Kur'an'ımızın sahibi olalım. Peygamberimizin sünnetinin, hadislerinin sahibi olalım. Vermem seni ya Resulallah. Dünya benim olsa, bütün dünyanın sahibi olsam, senin tek bir tırnağına şu dünyayı değişmem diyerek vefalı çıkın. Resulullah'a sahip çıkın. İlahiyat fakültesinde de olsa Peygamber Aleyhisselam'ı çekiştiren karşısına dikilin. Deyin ki ey Rabbim, ben bunu gırtlaklayamam, boğamam ama senin peygamberini ilkokuldaki arkadaşı gibi tenkit etme cüreti gösteren, peygamberinde beraber ömür geçirmiş Ebu Bekir'e dil uzatan, Osman'ı okul arkadaşı gibi ayıplamaya kalkan, Ali'yi arkadaşı zanneden, Enes'i okul arkadaşı zanneden, bu adamı sevmiyorum, ashabı seviyorum, Allah'ın kullarını seviyorum, oryantalistlere beynini kiralamış Peygamber Aleyhisselam'ın şu sözü mantığıma uymadı. Ebu Bekir'in şu sözünü anlamadım. Filancayı gereksiz öldürdüler. Yahudilere zulmettiler. Şunu yaptılar diye. Peygamberimin hayatında ayıplar bulmaya kalkan, Ebu Hanife'yi İmam Hatip Lisesi'nde öğretmen zanneden, 657'ye tabi bir memur zanneden, Allah'a adanmış mübarek bir ömrün imamı olarak göremeyen zihniyete karşı ben bu ümmetin şerefli geçmişiyle beraberim. Eğer seninle beraber olmamam diplomasızlık anlamına geliyorsa senin diploman da senin olsun. Bana Allah yeter, peygamberimin şefaati yeter deme kudreti gösterin gençler. Eğer Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yatağına yattığı, vefat edeceği gün 17 yaşında bir kölenin çocuğu Üsame'ye ümmeti Muhammed'in sancağını teslim ettiyse, o peygamber şimdi mübarek kabrinde görsün ki şimdi 17 yaşında, 18 yaşında delikanlılar Muhammed'in Resulullah demenin gereği olarak onun sünnetini sancak edinip sahipleniyorlar. Hocalarına da, babalarına da, arkadaşlarına da, devletlerine de, yasalarına da, kasalarına da, kasa sahiplerine de Resulullah'a söz getirtmiyorlar diye Peygamber Aleyhisselam'ın Üsamesinin hala Yalova'da yaşadığını, Bursa'da yaşadığını, İstanbul'da yaşadığını ispat edin. Bugünün Üsamesi olun, bugünün havarileri olun, bugünün Nuh'un gemisine bindiği delikanlılar olun. Allah'ın kapısı açıktır. Allah o gün Nuh'un gemisine Nuh'un oğlunu değil de Nuh'un dostlarını aldığı gibi, iyi bilin ki sakallı sarıklı çarşaflı insanlardan önce, görüntüsü Müslüman ama yüreği boş insanlardan önce senin delikanlıca tavrın, Resulullah derken kıpırdayan yüreğin, soluran kulakların ve gözün yaşaran halin elbette senin bu geminin yolcusu olduğunu gösterecektir. Gelin dedikoduya, bu fitneye, fesada takılmayın. Muhammed Aleyhisselam'ın şerefli dininin gençleri olun. Ahlakınız onun ahlakı olsun. Şeriatınız onun şeriatı olsun. Ümmetiniz 1400 senedir hangi ümmetse o olsun. İslam'ı, Adem Aleyhisselam'ı, bizim ahlakımızı modernize etmek isteyenler, Adem o cennette miydi, bu toprakta mıydı diye zihnimizi sulandıranlar kimin çocuklarıysalar, kimden türediyleseler onun olsunlar. Siz Adem'in çocukları, Muhammed Aleyhisselam'ın dedesi, İbrahim Aleyhisselam'ın torunlarısınız. Siz Allah'ın bu asırdaki iman mucizelerisiniz. Çünkü Ebu Cehil 4 tane 5 tane puta, Lata, Uzza'ya, Menat'a aldandı. Muhammed Aleyhisselam'ın kıymetini bilemedi. Cehenneme kütük oldu. Siz elhamdülillah her saniyede binlerce putu gözünüzün önüne seren, şehveti ayaklarınızın altına getiren, kulaklarınızı cehennem ateşleriyle dolduracak kadar sizi kötülüklere sevk eden bu modern dünyaya rağmen siz Muhammedun Resulullah demiş gençler olarak bu zamanın mücahitlerisiniz, bu zamanın asiyelerisiniz, hepiniz mücahitsiniz. Bu cihadınız mübarek olsun. İstanbul'u 21 yaşında Sultan Fatih'e fethetmek nasip olduysa, esasen asıl hedefi bütün kainatı Allah dedirtmek olan sevgili peygamberim de inşallah sizin elinizle, sizin heyecanınıza İstanbul'dan batının ve doğunun sonunda buluşacağı yere varıncaya kadar sizin elinizde bu ümmet fetihler gerçekleştirecek. Allah'a bu mülk secde edecek. Muhammedun Resulullah, onun bütün düşmanları diyecek. Yeter ki sizin yüreğiniz, sizin beyniniz hiç kimseye teslim olmasın. Zaman ahir zaman olabilir. Senin peygamberin de ahir zaman peygamberi değil mi? Sen ahir zamanda yaşayabilirsin. Senin dinin ahir zaman için gelmiş bir din. Sen ahir zaman şartlarına göre fabrika ayarları yapılmış Muhammed Aleyhisselam'ın 2000'li yıllardaki üsamesisin, asiyesisin, nesibesisin. Kıymetini bil. Fetih önce gönüller fethi, sonra harama karşı dik duran, ibadetlerden taviz vermeyen ümmeti Muhammed olmayı hiçbir şeye değiştirmeyen, hiçbir değeri, hiçbir betonu, hiçbir binayı, vakfı, minareyi, hiçbir şeyi Muhammed Aleyhisselam'ın şeriatı gibi görmeyen, hayatını Allah'a, onun peygamberine vermeye hazır olan gençler olarak siz ahir zamanda geldiğiniz için, ahir zaman şanslı zaman demektir. Evvel zamandaydı da Nuh Aleyhisselam'ın oğlu kıymet mi bildi? Kabil ilk zamanda yaratıldı da işe mi yaradı? Siz ahir zamansınız, Allah'ın şeriatını, nurunu dünyaya hakim kılacağı ordusunun erlerisiniz Allah'ın izniyle. Kıymetinizi bilin, taviz vermeyin, asla taviz vermeyin. Bu ümmetin geçmişini sorgulattırmayın. Bu ümmetin geçmiş büyüklerinin adını saygısızca ananları bu ümmetten misin diye sorgulayarak karşılayın. Allah'tan yana olun, Muhammed Aleyhisselam'dan yana olun, ashab-ı kiramdan yana olun, bu ümmetin imamlarından yana olun. Allah da sizi dostu kabul etsin. Kıyametten önceki insanlığın son umudu olarak sizi yaşatsın. Ölmeden cennete girin, ölünce de arşın gölgesinde Allah'ın misafirleri olarak Üsame ile buluşun, İbrahim ile buluşun, Musa ile buluşun, Allah ile buluşun. Şimdiden bu buluşma hepiniz için kutlu olsun. Hepiniz bu ümmete mübarek olun. Hepiniz bu ümmete kurban olun. Allah'a emanet olun.